وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کام کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کام کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا وسلم عليك يا حبيب الله. قلب کو سیرویا کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، قلب کو اس کی رویہ کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، وہ کسی جا رہی اور ہر جا میں تم منزہ مکان سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جا میں تم کو بگو، علم و قدرت سے ہر جا میں تم کو بگو، تیرے جلوے گئے ہر ہر جگہ اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، عرش و فرش و زمان و جہد، اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے نغمہ سنجا میں گلشن میں چرچا تیرا، چہچہے ذکر حق کے صبح و مساء، اپنی اپنی چہچہ اور اپنی اپنی صدا، اپنی چہچہ اپنی اپنی صدا، اور سب کا مطلب ہے واحد کہ واحد ہے دو اللہ، تیرے ہی گاتے ہیں وہ مشکل، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے وہ، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ اللہ اللہ اللہ چمن، ہر نگال نگال کہتے ہیں، ہر نگال چمن ذکر سے ہے نہال، ہر نگال چمن ذکر سے ہے نگال، ذکر حق یہ اسے کرتا ہے مالا مال، ذکر حق یہ اسے کرتا ہے مالا مال، ذکر سے چوک کر ہوتا ہے یہ نڈھال، ذکر سے چوک کر ہوتا ہے یہ نڈھال، ذکر ہی تیرا ہے اس کی وجہ ہے نمو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، ایک تو نہال چمن اوریجنل ہوتے ہیں، آج کل چائنا کے بھی ہیں، یہ چائنا کے، لیکن ایک بات بتا دوں نا، سن لیں، چاہے کوئی بھی چیز ہو نا، چاہے بے جان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سیدی اعلی حضرت نے لکھا کہ جو گھڑی نہ گھڑی یہ انسان نے بنائی ہے نا، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کائنات کی کوئی شے ایسی ہے یہ جو اللہ کا ذکر نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو جس کے منہ میں زبان ہے، لسان ہے، جو لسان ہے مخالفت، صرف وہی ذکر نہیں کرتا۔ میرے دادا مرشد کہتے ہیں کہ وہ بھی تسبیح سے رکھتا ہے اشتغال، جو نہیں رکھتا منہ میں لسان مخال، وہ بھی تسبیح سے رکھتا ہے اشتغال، جو نہیں رکھتا منہ میں زبان مقال، پھر بھی گویا تسبیح ہے اس کا حال، پھر بھی گویا تسبیح ہے اس کا حال، اس کی حالی زبان کہتی گئے وہی تو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ ابھی ابھی آپ نے غور کیا کہ زبان کا رنگ لال کیوں ہوتا ہے؟ یہ زبان کا رنگ لال کیوں ہوتا ہے؟ یہ کسی عارف سے پوچھ، یہ ذکر کی باتیں عارف بتائے نا، تو وہی دیدنے کی ہوتی اور سننے کے لائق، کیونکہ عارف اس منزل کا بلکہ اس وطن کا رہنے والا ہے، حضار مواطن ہے، جو کچھ بیان کرتے ہیں مشاہدے سے کرتے ہیں، آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، ماننے والوں نے سن کر مانا، حرمان نشانہ وہ جسے یہ ملانا وہ۔ عارف سے پوچھیں اس زبان کا رنگ لال کیوں، تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ ہے زبان جہاں ذکر حمد باری میں لال ہے زبان جہاں، حمد باری میں لال دم کوئی حمد کا مارے کس کی مجال۔ خود میرے آقا علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کہا یا اللہ میں تیری وہ حمد نہیں کر سکتا جس کا تو سزاوار ہے، تو ویسا ہی ہے جس کی تعریف تو نے اپنے لیے کی۔ یہ حضور کا عالم ہے۔ اب کس کے اندر مجال ہے زبان جہاں، حمد باری میں لال دم کوئی حمد کا مارے کس کی مجال۔ تابا امکان رکھتے ہیں ہم قیل و خان، تابا امکان رکھتے ہیں ہم قیل و خان، اس کو مقبول فرما لیں رحمت سے تو۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ کلام تو اتنا بڑا ہے کہ میں اگر اس کو پڑھتا رہا تو باقی کلام جو ہیں وہ رہ جائیں گے، اس لیے میں اس کو بہت ہی مختصر کرتا ہوں اور حضور مفتی اعظم دین کے لکھے ہوئے دو مقطع پیش کر رہا ہوں۔ دو مقطع، نور کی تیرے ہے ایک جھلک خوب رو، نور کی تیرے ہے ایک جھلک خوب رو، دیکھے نوری تو یاد آئے کیوں کرنا تو۔ اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور مفتی اعظم دین؟ توجہ ہے، سینے لا رہے ہیں، سینے لا رہے ہیں، موبائل کے سینے لا رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ بھائی توجہ کر تب مزہ آئے گا سننے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، یہی تو وجہ ہے ابھی تک ہم پہنچے نہیں، ورنہ یہ ذکر پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے۔ ابھی ہم نے سننا سیکھا ہی نہیں۔ حضور مفتی اعظم دین کہتے ہیں کہ نور کی ہے تیرے ایک جھلک خوب رو، دیکھے نوری تو یاد آئے کیوں کرنا تو، اور ان کا سرور ہے مظہر تیرا ہو بہو، ان کا سرور ہے مظہر تیرا ہو بہو، مرانی الحق ہے حق مو بہو۔ اللہ اللہ اللہ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت گدا، اور جگمگا اٹھے دل اور چہرہ ہو پر ضیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا، نوریوں کی طرح شگن ہو ذکر ہو۔ اللہ اللہ اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، علم و حکمت، عشق و محبت، سبحان اللہ۔ یہ واقعی بات ہے، یہ نعرہ ایسے ہی نہیں، یہ حق ہے، حقیقت ہے۔ علم و حکمت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت کے کلام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جہاں کیفیت دیتا ہے، جہاں عشق عطا کرتا ہے، وہاں علم بھی دیتا ہے۔ یہ اعلی حضرت کے کلام کا خاصہ ہے، یہ خانواد ہے اعلی حضرت کے کلاموں کا خاصہ ہے۔ ایسے کلام قصیدہ نور، صبح تنہا ہے بڑا سج علی دے نور کا لایا ہے تارا نور کا سج علی دے نور کا لایا ہے تارا بارہویں کے چاند کا مجدہ بارہویں کے چاند کا مجرا سجدہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا گئے سلامی مجرا گئے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ باب تما سہانا پھول پھولا نور کا کافی دنوں کافی باغ طیبہ سہانا پھول پھولا نور کا مستبو ہے یہ ہیں جو ہیں نا یہ بو کے جمع کے لیے آئی بو ہیں یہ ہیں الگ سے اب سمجھ میں آئی بات مستبو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں گلے مانور مستبو ہے بلبلیں پڑتی ہیں گلے مانور کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر ان کے گسو لیلۃ القدر ان کے گسو مطلع الفجر ان کی ماں لیلۃ القدر ان کے گسو مطلع الفجر ان کی ماں ان کے بندوں پر سلام رب سے مجھ کا بندوں کسی اور کے بندوں کے لیے ان کے بندوں پر سلام رب سے مشتاق کا اور آراغ آدمی بن کر آ رہا ہے آدمی بن کر کون فرشتہ نور کا محشر کی بارگاہ میں نوری فرشتوں کے سردار آ رہے ہیں بشر بن کر، بشر کی صورت میں بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ میں نے امام کہتے ہیں کہ آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، اپڑ گیا ہے طائرے سدرہ کو چس کا، نور کا پڑ گیا ہے طائرے سدرہ نور کا، پڑ گیا پڑ گیا گئے تائرے سدرا کچھ سچا نور کا۔ کدھر ہے؟ کیسے کیسے فرمائش کر رہے ہو کلاموں کی؟ یہ وہ کلام ہے جو مجھ سے مختصر ہوتے ہی نہیں ہوتے، میں بالکل نکے نہ چاہتے ہوئے بدلے نہ خاصتا اس کو مختصر کرتا ہوں۔ ایسے کلام ایک سے بڑھ کر ایک شعر ہے، کیا پڑھوں کس کو چھوڑوں؟ یقین کر، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں عشق بھی ہے اور علم بھی ہے۔ میں بہت بندھے دل کے ساتھ اس کو مختصر کر رہا ہوں، یقین کر۔ دیکھیے کیا اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا بجنی پڑتی۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے عرب میں کیا تھا، کیسی جہالت تھی اور کیا چل رہا تھا وہاں سب جانتے ہیں۔ ایسی حالت تھی کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہی جاگ میں گئے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں گئے۔ جب حضور کی آمد ہوئی تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے دیکھا۔ عارض پہ ہے خط شفیعان کا. حضور کا خط قدرتی تھا, آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں. مصحف عارض پہ ہے خط شفیعان نور کا, لو سیاہ کارو مبارک ہو قبا نور کا, لو سیاہ کارو مبارک ہو قبا. سینہ مبارکہ کی بوندیں ہوتی ہیں, جب آپ کے عارض مبارکہ پر پسینہ مبارکہ کی بوند نہیں آتی تو اعلی حضرت نے دیکھ کر یہ کہا سبحان اللہ کہ آپ زر بنتا گئے عارض پر پسینہ مبارکہ, آپ زر بنتا گئے سونے کا پانی, آب زر بنتا گئے عارض پر پسینہ نور کا. دیکھو مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا, مصحف عارض پہ چڑھتا سونا نور کا. اور شمع دل مشکات تن سینا سجا نور کا, شمع مشکات کہتے ہیں تاپ کو. آپ نے کبھی شاید دیکھے ہو پرانے گھروں کے اندر دیوار کے اندر ایک تاک ہوتا تھا ذرا گہرا سا, اس کے اندر چراغ رکھتے تھے, تو اس تاک کو کہتے ہیں مشکات. اور فانوس جو شمع کے گرد شیشے کا ہوتا ہے کہ ہوا بجھائے نا اور اس کی روشنی بھی تیز ہو, اسے کہتے ہیں زجاجا. تو اعلی حضرت نے حضور کے قلب اطہر کی بات کی کہ حضور کا قلب اطہر گویا شمع ہے. اچھا پھر رکھا کہاں ہے اور پھر زجاجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. جی وہ قرآن شریف کی پوری ایک سورہ نور کی آیت کریمہ کا پورا یہ جو خلاصہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شمع دل مشکات تن اور سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا. اب سنو کیا کمال کا, کمال کی بات کر دی. اگر عقل ہو بڑی بھی بندے تھوڑی عقل بھی ہونا بندہ شلر کر دے, ضد نہ کر. دیکھو کہتے ہیں امام کہ تو ہے سایہ نور کا, ہر اس ٹکڑا نور کا, تو ہے سایہ نور کا, ہر اس ٹکڑا نور کا. سمجھانے کے لیے ذرا میں مثال دے ہی دوں. بھئی یہ لائٹس جو ہے اس پر بھی لائٹ, اس پر بھی نور کا اطلاق ہوتا ہے, سورج پر بھی, چاند پر بھی, جو چیز بھی روشن کرے اس پر نور کا اطلاق ہوتا ہے. یہ سارے جو بھی معنی ہیں سب مجازی ہیں, حقیقی معنی نہیں. حقیقی معنی کیا؟ وضع واضع میں تیری صورت ہے معنی نور کا, یوں مجازن چاہے جس کو کہتے کلمہ نور کا. اچھا یہ جو میں سمجھا رہا ہوں یہ جو لائٹ ہے, اس لائٹ کا سایہ ہے, میں یوں کہوں یہ جو نور ہے اس کا سایہ ہے, بتاؤ گے. اچھا جس چیز پر یہ پڑتا ہے وہ کوئی بھاری چیز ہے اس کے سامنے آ جائے تو اس کا وہ سایہ بناتا ہے. اچھا جس کا یہ سایہ بنا سایہ, اس کا سایہ کدھر ہے؟ تو کیا بات چلا, نہ نور کا سایہ ہے نہ سایہ کا سایہ. ٹھیک ہے, اب سنو امام کہتے ہیں تو کے سایہ نور کا ہر اس ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ. معراج کی شب اللہ اللہ بزم میں وحدت میں مزہ ہوگا تو بالا نور کا بزم وحدت میں مزہ ہوگا تو بالا نور کا. دیکھو ملنے شمع پور سے جاتا ہے ایک نور کا مخبر صادق کی زبان سے سنا. حور کے حسن کا عالم یہ ہے کہ اگر حور دنیا والوں پر ایک جھلک دکھا دے ساری دنیا دیوانی ہو جائے. اتنی خوبصورت کہ پانی پیے تو پانی اترتا ہوا نظر آئے, ہڈیوں کا گودا نظر آئے. ایسی حسن والی حوریں جنہیں اللہ نے ابھی تک ایسے رکھا ہے کہ نہ کسی جن نے اس کو ان کو چھوا نہ کسی انس. لم یطمثہن انس ولا جان. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے مومنوں کو جنت میں عطا ہوں گی. یہ حوروں کی بات سبحان اللہ, سارے بالکل ایسے سن رہے ہیں سبحان اللہ. تو حور کا حسن اپنی جگہ, لیکن میرے آقا کا حسن, میرے آقا کے حسن کی عالم یہ ہے کہ وصف رخ میں گاتی ہیں حورے ترانہ نور کا. وصف رخ میں گاتی ہیں حورے ترانہ نور کا. قدرتی تینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا, قدرتی بینوں میں کیا بجتا نور کا. پڑتی ہے نوری بھرم پڑتی ہے نوری بھر امڈا ہے دریا نور کا. اچھا اس میں لفظ آئے گا اہلا. اہلا کا مطلب ہوتا ہے ریلا, جیسے پانی کا ریلا نہیں آتا جو آئے اسے بھاگ, اسے کہتے ہیں اہلا. پڑتی ہے نوری بھرم دیکھو امڈا ہے دریا نور کا. سر جھکا سر جھکا اے کشت کفر آتا ہے نور کا. سر جھکا کشت کفر مچل کا جمع کروا دو. مچل کا کیا ہوتا ہے, آئی ایم سوری آئندہ نہیں کروں گا معافی دے دیں, لکھ کے دے دیں سوری غلطی ہو گئی آگے نہیں کروں گی مجھے معاف کر دیں. تو مچل کا جواب اب امام کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضور کی شان تو بہت اعلیٰ ہے, یہ حضور کی شان بیان نہیں ہو رہی بلکہ حضور سے جس کو تعلق ہو گیا یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھ کھل کے ہوتے نازیبا دعویٰ نور کا مہر لکھ دے یوں کے ذروں کو مچھل کا نور کا مہر لکھ دے نور کا یہاں بھی تاوے سجدہ تہباغ تمہاں نور کا. اے قمر اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہٹی کا نور کا شان ہے. حضور کے صحابہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چنا. ایک سے وعدہ حسنا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضور کے صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے چنا. امام کہتے ہیں کہ شمع سا شمع کی طرح ایک ایک پروانہ ہے مصطفیٰ نور کا. جو حضور کے پروانے ہیں اپنی ذات میں شمع ہے, کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. شمع سا ایک ایک پروانہ گے مصطفیٰ نور کا, نور حق سے لو لگائے دل میرے رشتہ. کبھی آپ نے غور کیا کہ صحابہ کرام کا قد رفعت قد بلندی قد عظمت اتنا بلند کیوں؟ کہ اب کوئی بھی صحابہ کے رتبے کو پا نہیں سکتا. اتنا بلند رتبہ ملا کیسے؟ اس کی مثال سمجھاؤں میں بڑی آسان تھی. گھر میں جانا, کمرے میں ایک شمع جلانا, اور جناب خود دیوار کی بالکل ایسے پشت لگا کے کھڑے ہو جانا اور لائٹیں بند کر دینا اور شمع جلتی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کچھ بھی سایہ نہیں بنے گا کیونکہ آپ بالکل دور ہیں. پھر ایک کام کریں, آہستہ آہستہ اس شمع کے قریب آنا شروع ہو جائے. اب جیسے جیسے قریب ہوئیں گے آپ کا سایہ بڑھتا رہے گا, یہاں تک کہ بالکل شمع کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کا سایہ اور بڑھ جائے گا, اور پھر آپ تو آپ ہو. اس شمع کے اوپر سے اپنا یہ انگوٹھا رکھنا, انگوٹھا تو پورے روم میں انگوٹھا ہی ہوگا. جتنا نور سے قریب ہو اس کا قد بڑھ جاتا ہے. شمع سا ایک پروانہ نور کا, نور حق سے لو لگائے دل میرے انجمن والے گے انجم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. انجمن والے کون ہیں؟ اب سنو, انجمن والے گے انجم اور بزم حلقہ نور کا, انجمن والے گے انجم بزم حلقہ نور کا, اور چاند پر تاروں کے چھربٹ سے ہے ہار صحابہ کرام بھی کہنے لگے ذو النورین، یہ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کہتے ہیں ذو النورین، کی مطلب ہے دو نور والے، یہ صحابہ کا عقیدہ، جب دو شہزادیاں یکے بعد ملی اور جب دونوں کا وصال فرمائی آقا نے ہمیں تیسری ہوتی وہ بھی دے دیتے ہیں. اور سنو عثمان غنی کی شانیں بڑی ہیں لیکن ان شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کوئی بھی انسان ایسا نہیں دنیا میں کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہیں. یہ عثمان غنی کی شان، یہ فضل جزوی ان کو حاصل ہے. کوئی انسان ایسا نہیں دنیا کا اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہیں، یہ کوئی کم شان. اب سنو امام کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا او مبارک تم کو سنورن چھوڑا سمجھا دی تیری نسل میں نگینا جیسا وہ تڑکا مرغا. سورج نکلنے سے جو روشنی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تڑکا. کیا کہتے ہیں؟ تڑکا. وہ تو ایک الگ تڑکا ہوتا ہے نا, لگتا ہے کھانے لگتا ہے, وہ نہیں, یہ ہے تڑکا. ٹھیک ہے, اور پھر کیسے اس کے بعد سورج نکلتا ہے کیسا روشن ہوتا ہے نا. لیکن جب میرے آقا ظاہری حیات میں تھے اس وقت نور کی بات کچھ اور تھی, سورج ہی بڑا چون میں نکلتا تھا. لیکن جب حضور نے پردہ کر لیا, اب کہاں وہ تابش کیسا وہ تڑکا نور کا, ہمارے مہر نے چھپ کر کیا آسا دھندل کا نور کا, چاندنی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے, یہ وہ چاندنی نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی جی. اور وہ جب میرا آقا ظاہری حیات میں جلوہ فگن ہوتے, جلوہ نما ہوتے, تو پھر تم مقابل تھے تو پہروں چاند پڑتا نور کا, تم مقابل تھے تو پہروں چاند پڑتا نور کا, تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا, تم سے چھپ کر در پر ہے پہرا نور کا, آنکھ مل سکتی نہیں در پر پہرا نور کا, تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ شیر اترے. بچپن یاد ہے, کبھی ایسا ہوتا تھا صبح اسکول کے لیے ماں اٹھاتی تھی تو ہم کہتے تھے نہیں اٹھنا, یا کبھی ایسا ہوتا ہم کو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اٹھا رہا ہے, پھر ماں کہتی تھی بیٹا اٹھ, پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی. تو ماں جو نا ماں ہوتی ہے, ماں تھوڑا پانی لاتی اور ایسے چھینٹے بھیجتی منہ پہ کہ ہن تے اٹھ, تب پھر ہم چونک چونک چونک چونک اٹھ جا. یاد ہے کہ نہیں؟ ماں کے ہاتھ کے چھینٹے یاد ہے کہ نہیں؟ اچھا, اٹھنے سے پہلے ہوتا ہے چونکنا, اٹھنا ہوتا ہے بعد میں. بندہ نیند میں ہو تو پہلے چونکتا ہے پھر اٹھتا ہے. اب سنو, قیامت کے دن سورج ہوگا سوانے جے پر, لیکن جو حضور کے عشق میں مارا گیا, جو کشتائے عشق محمد ہوا, اس کے لیے تاب مہر حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا. اٹھنا دور کی چونکا نہ پائے, یہ میدان محشر کا سورج, اٹھانا دور کی بات چونکا نہ پائے تو پھر اٹھے گا کیسے؟ سنو آگے, سنو امام کہتے ہیں کہ تاب مگر حشر سے ارے چونکے نہ کشتا نور کا, پھر بوندیاں رحمت کی دینے آئی چھینٹا نور کا, بوندیاں رحمت کی دینے آئی چھینٹا جلوہ فرمائے یہاں آج. چلو انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو مہرو ماں پہ اطلاع آتا کا, یہ جو مہرو ماں پہ اطلاع آتا نور کا, ایک تیرے نام کی ہے استعارہ نور سے ہے ان پر نام سچا نور کا, اس علاقے سے ان پر نام سچا نور کا. وضع واضح وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا, وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا. مجاز چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا, تب اس کی کرتی دیکھتے ایسے چھلانگے مارتا ایسے خود خود خود. اقبال کہتا اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم دے, اس شہر کے خوبر کو پھر وسعت صحرا دے. حرم کی رفتار دیکھنی ہے تو صحرا میں دے. اب میرے آقا علیہ السلام کی مبارک چشمان کرم اعلیٰ حضرت ذکر کر رہے ہیں, آنکھیں ہیں یا کیا ہیں؟ سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزا, سرمگی مبارک آنکھوں میں قدرتی قدرتی یوں کہ سرما لگا ہوا تھا آپ کی آنکھوں کے, میں کیا بتاؤں. چلے آپ شمائل ترمذی پڑھ لیں, اللہ اکبر, میرے محبوب کی مبارک آنکھیں سبحان اللہ قدرتی سرما لگا ہوا. سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال ہے, فضائے لامک تک جن کرم نور کا تیرے توسط سے گئے, ذرے مگرے قدس تیرے توسط سے گئے, حد اوسط نے کیا سفرا کو کبرا میرے مہراج کے دولہا جب برات پہ تشریف فرما جب آپ جا رہے ہوں گے تو پھر کیا تھا؟ سبزہ گردوں کو، یہاں مراد ہے آسمان، اور آسمان کے یہ اجرام فلکی دیکھا نا، جب حضور کی سواری جا رہی ہے سوچا چلو جا کے ذرا سواری کے قدموں کا ہی بوسہ لے لیں، تو کیا ہوا؟ سبزہ گردوں جھکاتا بہرے بابو سے برا، ارے پھر نہ سیدھا ہو سکا، کھایا جو کوڑا سم کے نقش کی بات ہو، امام کہہ رہے ہیں، امام اسی لیے امام نہیں کہتے، امام ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ تاب سم سے چاندیا چاندنی قدموں پیرا، ستائیس کو چاند لیٹا تھا نا، بہت لیٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے نا، تو چاند نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ بات یہ ہے کہ تاب سم سے آنکھوں میں بہت زیادہ روشنی پڑتی ہے تو آنکھیں چوندیا جاتی ہیں، تاب نظارہ رہتا نہیں، تو جب میرے محبوب جس سواری پر سوار ہیں اس سواری کے مبارک سم کا جب ایسا عکس پڑانا تو اس سے ہوا کیا؟ تاب سن سے چوندیا کر چاند انہیں قدموں پھرا، اور ہس کے بجلی وہی نہیں تھی، ہس کے بجلی نے کہا دیکھا چلا ہس بجلی اللہ رے لا لچکا مسانہ کابش عقد انامل سے تلی بند، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں اس میں کیا ہوتا ہے کہ انگلی کے ایک ایک کورے میں چھلے ہوتے ہیں، اور پورا اوپر سے ایسا زیور ہوتا ہے پورا سونے کا کلائی لگا ہوا، اسے کہتے ہیں علی بند، سیدہ کائنات کی تسبیح، عقد انامل، انگلیوں سے تسبیح کرنا، امام کہتے ہیں تابش عقد انامل سے کے چھلے پور پور ہے علی بند، اس کفے انور میں سجا سیدہ کی بارگاہ بڑی بارگاہ، میری کیا اوقات، میں میری کیا ذرا کیا شما، میری کیا گنتی، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کہتے ہیں مجھ کو کیا عرض، لیکن ملائکہ یوں کہیں یوں کہیں شہزادی در پہ حاضر ہے یہ مگر منگتا ہور تھا، شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا ہور تھا، جنب سیدہ کے سیدہ ایک کنیز کا نام تھا فدا، فضہ کا مطلب ہوتا ہے چاندی، سیم، سلور، چاندی، فضہ، لیکن کمال دیکھیے کہ فرشتوں کا ادب دیکھیے، مانگ بھی رہے ہیں تو کیسے کہ حضور آپ تشریف نہ لائیے گا بس اپنی کلیس سے کہ ہماری، یہ تو نہیں کہ آپ کو کہیں آپ، ایک ملائکہ کا ادب دیکھیے، سیدہ کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے، کہتے حضور سیدہ آپ کرم فرمائیں بس آپ کتنا کہہ دیجئے گا، کس سے کہہ دیجئے گا، سنو، کہتے ہیں شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، کہہ دو فدا دے دے سونے کا نوالا نور کا، کہہ دو فدا دے دے سونے کا نوالا نور کا، بچوں کا تصدق دے دے صدقہ نور کا، اپنے بچوں کا تصدق دے صدقہ نور کا، یہ احمد نوری کا یہ دکھنے کے لیے فیض، فیض وہ چیز نہیں ہوتی، فیض جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، کیا بات، فیض خود نظر آتا ہے، لکھنے بیٹھے تھے غزل چند اشعار، لیکن جب فیض جاری ہوا تو اے رضا اے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ ہو گا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ ہو گا، سوکھ طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے، مکمل ہوا میری حاضری، کلام ہوئے صرف دو، لیکن یہ نہ کہنا صرف دو، ہاں ذرا یہ دیکھنا ان دو نے کیا دیا ہے نا، کوئی گن کے تھوڑی پڑھتے ہیں، وہ گن کے دیتے نہیں، ہم گن کے پڑھے کیوں، تو آج کل چھٹی ہے تو کوئی بات نہیں، کل چھٹی ہے ٹھیک ہے. اب میں ذرا وہ کلام پڑھتا ہوں مختصر مختصر، آپ کی بھی ذرا رہ جائے. شریع علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام، کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی زندگی گا کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے گا زندگی کے لیے، زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبھی کے لیے چاندنی چار دن ہے، سبھی کے لیے چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، اور ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے، محبوب اللہ ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں. لو جی قرآن سن، اللہ فرماتا ہے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نہ کرے گا، زمین پھٹتی نہیں، آسمان سے بجلیاں گرتی نہیں. یہ کیا ہو رہا؟ یہ حضور ہیں، یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا میں، ان کو دنیا میں ملا فائدہ. سنو کیا بات کر رہے ہیں، کہ انت فیہم کے دامن منکر بھی ہے، انت فیہم کے دامن میں دیکھو منکر بھی ہے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، اور ہم رہے عشرت دائی کے لیے، ہم رہے عشرت دائی کے لیے، ہم رہے عشرت دائی کے لیے. ایش کر لو یا منکروں چار دل، ایش کر لو یا منکروں چار دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. عشق نبی لے چلو قبر میں، چلو قبر میں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں ہے چراغ لغت روشنی سلامت رہے پہچان دین نبی کے ایک پہچان دین نبی کے لیے وہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے سننا کلی نبی کا نہیں سنیو کلی نبی کا نہیں سنیو سلا کلی نبی کا نہیں سنیو سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے جنت کی طرف جا رہے ہیں ہم بڑے ان کو دیکھ کر ادھر شور اٹھا دیکھو دیکھو اختر قادری کل دیکھو اختر قادری کل میں چل دیے جب یہ شور اٹھا جب شور اٹھے حضرت کی مسکرا کر پیچھے دیکھے اور کہیں ڈونٹ وری خلد ہے ہر ایک قادری اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد ہے ہر ایک قادری تر میرا گھر ہیں یہ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں انہیں کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں نار سے بری مقام ان کا نہ فرش زمین نار سے بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہنے نبی کے نگر میں رہتے ہیں خوش نصیب نبی کے نگر میں عمر میں سے ایک بار آسی پڑ رہے تو سر عمر بھر کی گئے جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یہ کلام جو ہے نا کسی عام بندے کا نہیں, یہ حضور فکر اسلام حضور قبلہ مدنی میاں دا محفوظ ہوں ان کا لکھا وقت, یہ عالم اور استاذ العلماء شیخ الحدیث مفسر قرآن کا کلام, اور اس کے پیچھے بڑی چیزیں ہیں تو بہت مختصر کر کے انہوں نے پیش کر دیا. کیا تھا کہ یہ واقعہ کہ لباس بشر بھی جھوٹا ہے, یہ واقعہ یہ واقعہ کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے, یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہے شک والا, ایک ہوتا ہے یقین والا, ایک ہوتا ہے شک والا. پہلے مثل میں بات یقین والا کہتے ہیں کہ یقین والے دیکھو کہاں سے چلے کہاں پہنچے, یقین والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے, اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں, جو اہل شک ہے اگر میں مگر مگر میں رہتے ہیں, جو اہل شک ہے اگر میں مگر سمجھتے اکلے پتا کہاں گھاس چلنا چاہیے, ان کی اکلے پتا نہیں کہاں گھاس چلنے گئی. خدا کے نور کو وہ بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, وہ کس کے اثر میں رہے کو بھی دے گا انشاءاللہ. ذرا دیکھو تو صحیح بات کیسے کرے گا. کمال کہتے ہیں کہ رہے وہ اپنوں سے غافل, ارے معاذ اللہ, رہے وہ اپنوں سے غافل, ارے معاذ اللہ, او خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوش نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. اور خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے, یہ سن کے بے خود پکار اٹھا, نثار جاؤں کہاں ہے آقا, پھر ان کے تلوں کا پاؤں بوسا, یہ میری آنکھوں کے دل میرے تھے. یہ مقام کی سب سے اعلی جگہ, اس کے بعد مکان نہیں, مکان پھر کیا ہوا, ہوا ناخر کہ ایک بجرا تم بجے بہر ہوں میں ابھرا, تنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. تو کسے بھی گھاٹ کا کنارا ادھر سے گزرا کہاں اتارا, نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. وہ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا. بڑا گہرا شعر ہے, اہل علم سمجھ گئے. وہ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا, ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں, نظر آیا ملک تو بریز میں یہ بات لکھی ہے کہ مراکش کے ایک بزرگ اپنے سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم روضہ شریف پر حاضر ہوئے, اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ آخری دن آ گیا رخصت کا دن. تو روضہ شریف پر بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ عرض کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں اس یہ سوچ کے تھوڑی آیا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں گا، بہت دل کی ایک رکت کاری تھی. اتنے میں مزار شریف سے آواز آئی کہ میرا وہ جو امتی مجھ مصطفیٰ کو اپنی مرقد میں مقید سمجھتا تو پھر ہر آنے والے کو چاہیے کہ یہی رک جائے، اور میرا جو امتی یہ سمجھتا کہ میں ہر امتی کے پاس ہوں تو پھر چلا جانا چاہیے. مدینہ شریف سے رخصت ہوتے ہو نا تو رخصت کا کام کس بات کا ہوتا ہے؟ سرکار سے دور نا، حضور سے دور ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات دیکھیے، مدینہ شریف سے بندہ روتا ہوا آتا ہے تو اس لیے نہیں آتا کہ سرکار سے دور جا رہا ہے، نا سرکار کے شہر. اس بات کو یاد رکھیے، حضور دور نہیں ہے، میں دور ہوں، تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار. اب سنو حضور، حضور شیخ الاسلام، اچھا ان کا تخلص بھی اختر، ہمارے لیے دونوں اختر، اخترین. کہتے ہیں کہ جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، بڑی گہری بات، کاش ہمیں بھی یہ حضوری والی کہتے ہیں، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، کہیں بھی رہتے ہو توان گھر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہو توان گھر میں رہتے ہیں، مجھ پہ بھی جشن کرو اے میرے آقا، کرنا مجھ پہ بھی جشن مجھ پہ بھی چشم کرم میرے کرنا، حق تو میرا دی ہے رحمت پتا تازہ، کرنا حق تو میرا تو میرا قرآن میں موجود ہے ابتدائی دور تھا مسلمانوں کا، صحابہ کرام وضو کے گھر میں بیٹھے رہتے، پھر بیٹھے بیٹھے دسترخوان کا بھی انتظار، پھر کھاتے پھر بیٹھے رہتے، میرے آقا کو تکلیف ہوتی لیکن حضور اٹھاتے رہے. اللہ نے وہی بھیج دی کہ اللہ حق کہنے میں شرماتا، جب بلایا جاؤ تب آیا کرو، اور آ کر یوں بیٹھا نہ کرو، کھانا مل جائے کھا کے پھر منتشر ہو جاؤ، میرے محبوب کو تعلیم، یہ تو نہیں اٹھاتے لیکن اللہ حق بات کہنے میں شرماتا. اٹھے وہ جو خود جسے اللہ اٹھائے، تو کسی کو ہی اٹھاتا شایا نہیں ایسا، تیری شان شان شان یا نہیں وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے موت اس لیے ہوں کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا بھرنا کہ تیرے بس سرائے کی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ دل درد تو ماندی تو تھی درد جگر ایویں ہونا ویسا نہ گزر اسنو نہ کر ظلم و قہر ایویں ہونا کبھی مایوس نہ ہونا اور کہنا وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے پھر آپ بھی کہو گے کہ تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود بھی ڈوبا تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود بھی جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا تیرے صدقے وہ اسی رنگ جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا یہ تیری شان گر کیا تیری شان گر اے آمنا کے دل گیا جناب الہی برائے امت کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے یا تیری شان گئے امت کی شفاعت تنہ تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مدینہ شریف جائیں گے تو یہ کریں گے ادھر یوں کریں گے ادھر یہ مانگیں گے ادھر یوں عرض کریں گے ادھر ایسا ہوگا ادھر ویسا ہوگا ادھر رہتے ہوئے یہ باتیں ہوتی ہیں اور جب وہاں پہنچ جاتے ہیں کثرت شوق سے آسام مدینے میں گم کثرت شوق سے آسام مدینے میں گم نہیں ملتا کہ مجھے چاہیے کیا کیا میرا معیار وفا جنتی آل و اصحاب کی سنت میرا معیار وفا تیری چاہت کے عوض جان کا سودا سو تخلیق یہ پہلو بھی راگا شامل ہے مقصد تخلیق یہ پہلو بھی راگا کہ بزر عالم کو سجا کر تیرا چرچا تمہیں پلا بنا کر بھیجنا تھا بس میں کام ہے مقامی دے مت سچے تک لے کشائیں پہاڑ ریگستان دریا کھیت سمندر جھرنے آبشار کھلیان عالم کو سجا کر تیرا چرچا چاند سورج کا وہ پہروں تجھے دیکھا دل کرتا رہا چلتی رہے گا ایسا ہو نا دیکھیے ہماری نظر چلتی رہی ٹھیک ہے لیکن یہ ہوا بھی ایسی ہی چلتی تھی جیسے حضور کی طبیعت چاہتے تھے تب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا فرام سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں تیرے اعجاز سے وہ بول اٹھنا اور وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما اشعار کے کچھ ایسے معاملہ آتا ہے جہاں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس شعر پر یوں ہاتھ سلام دو ہاتھ سے ایسے اور کہو ان صحابہ کی خوشتبار نگاہوں سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زمان جن کا مسلک تھا طواف رخ زمان جن کا مسلک تھا طواف سے قیامت کے دن گہرے دوست ہیں نا ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یوم الدین بعد لباد الا سوائے متقین الا المتقین. جو متقی ہو گئے یعنی اللہ کے لیے دوستیاں کی, اللہ کی رضا کے لیے دوستیاں, وہ دشمن نہیں ہوں بلکہ وہ وہاں بھی کام آئیں گے. جس سے بھی دوستی کرو اللہ کے لیے کرو, انشاءاللہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. ورنہ سمجھ لو سن لو اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگی نا دوستی تو چلے گی بھی نہیں, تھوڑا چلے گی پھر ٹوٹ جائے گی, چلے گی نہیں. جی دوستیاں وہی پروان چڑھتی ہیں جس کی بنیاد اللہ اس رسول کی اہل وزن کی آنکھ کا تارا علی, اہل وزن کی آنکھ کا تارا علی, اہل وفا کے دل کا, اہل وفا کے دل کا سارا علی, علی علی دم دم علی علی دلبر پیارا نام تمہارا علی, اس واسطے نام تمہارا علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں, لے لیا کبھی جو رو کے پکارا علی, میں کبھی جو رو کے پکارا علی, میں کبھی جو رو کے پکارا علی. ایک کیف ایک سرور سا جب سے ہوا ہے غیب ہمارا علی, جب سے ہوا ہے غیب ہمارا مغفرت کی سند گئے ہمارے پاس آزمی مغفرت کی سند گئے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی اب مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلے دو دن سے میں یہی کلر پہن رہا تھا، ٹھیک مجھے پتا ہو نا پتا نا کہ بھائی احمد قاسم مجھے یہ دینے والے ہیں تو میں وہ دو دن میں پہنتا ہوں، سمجھ میری بات؟ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے پاس دوسرا ہے ہی نہیں کیا، روز یہ پہنے والا تو بھائی احمد الحق قاسمی نے بڑی محبت کی اور آج شام گھر میں بھجوایا یہ بنا کے، حالانکہ کل ہی میں نے اتارا تھا یہ رنگ، تو میں نے کہہ دوں کہ لوگ نہ سمجھے کہ بھائی یہ کوئی بدلتا ہی نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس ایک رنگ کے کئی جوڑے دیے ہو، ٹھیک ہے بدگمانی نہ چاہیے مصطفیٰ تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام جس سوہانی کھڑی چمکا